Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 września, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Nie oddamy ani skrawka terytorium Polski, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas konwencji partii w Gdyni. To apogeum pedagogiki wstydu, tak premier skomentował najnowszy film Agnieszki Holland, Zielona Granica. Ludziom za trud, Bogu za plony dziękowali uczestnicy dożynek prezydenckich w stolicy. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w kwestii obrony przed zbrojną agresją jest jasne, powiedział prezes partii Jarosław Kaczyński. Bronić trzeba się na granicy i nie oddawać żadnego fragmentu polskiego terytorium. Podczas konwencji w Gdyni wicepremier Kaczyński podkreślał, że historia pokazuje, iż pozwolenie wrogowi na przejęcie kontroli nad częścią terenu państwa ma fatalne skutki. Nasze stanowisko jest jasne. Bronić trzeba się na granicy. Nie można oddać ani metra kwadratowego. A tym bardziej nie można oddać bardzo znacznej części naszego terytorium i naszych obywateli, bo to samo przejście jest niedopuszczalne. To jest rodzaj takiej z góry kapitulacji, ale to jest niedopuszczalne także dlatego, że mamy doświadczenia 1939 roku, 1940-1941. To się wyprawiało na ziemiach zajętych wtedy przez Związek Sowiecki. Jak dodał prezes Kaczyński, najważniejszym celem naszego państwa w obliczu zagrożeń ze wschodu jest odstraszanie. Dlatego silna armia, którą buduje rząd Zjednoczonej Prawicy, jest receptą na budowę bezpieczeństwa w naszym regionie. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego Polacy zasłużyli na najwyższy medal za swoją historię oraz postawę ostatnich 2 lat, czyli odpór prowokacji na granicy i przyjęcie ukraińskich uchodźców. W zupełnie innym świetle Polaków pokazała Agnieszka Holland w filmie Zielona Granica, podkreślił szef rządu, dodając, że ta produkcja to apogeum pedagogiki wstydu. Ten film robi z nas, z Polaków, bandę ciemniaków, prymitywów, ludzi, którzy nie zasługują na jakikolwiek szacunek. Pani Holland chce pokazać tym filmem jednocześnie, że my jesteśmy rasistami, że przyjęliśmy tych ludzi pod swój dach, ponieważ byli podobni nam kulturowo i tylko dlatego. Nie. My przede wszystkim rozumiemy politykę, geopolitykę. Polacy rozumieją, jaka jest waga wojny na Ukrainie. A według polskich władz film fabularny Zielona Granica fałszuje rzeczywistość i szkaluje polskich strażników granicznych oraz żołnierzy. Ludziom za trud, Bogu za plony dziękowali uczestnicy dożynek prezydenckich w stolicy. W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda powiedział, że dożynki są ważnym elementem sprawowania jego urzędu, który sprowadza się do pieczy nad najważniejszymi sprawami kraju, w tym dotyczącymi bezpieczeństwa żywnościowego. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wręczono nagrody na najpiękniejszy dożynkowy wieniec oraz w konkursie dla kół gospodyń wiejskich. Relacja Agaty Woźniak. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju to zasługa pracy polskich rolników. Samowystarczalność żywnościowa Polski jest ogromną zasługą tego trudu, pracy rolnika, który uświęca ten chleb, który symbolicznie mi przed chwilą przekazano. A minister rolnictwa Robert Telus zwracał uwagę na znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście bezpieczeństwa kraju. Między 3 filarami, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo energetyczne, to właśnie bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze. Przed wystąpieniem prezydent uczestniczył w ceremoniale dożynkowym, który wraz z podaniem chleba oraz otańczeniem pary prezydenckiej zaprezentował Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. Agata Woźniak, Polskie Radio. To inwestycja w ludzi i w gospodarkę, mówiła o wsparciu dla seniorów minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Podczas senioraliów w Ostrowie Wielkopolskim minister przypomniała, że to dzięki wsparciu ze strony państwa seniorzy mają zapewnioną bezpieczną i stabilną przyszłość. A jednym z elementów tego wsparcia jest 13. i 14. emerytura. Słyszymy, że to rozdawnictwo, że powinniśmy wstrzymać wypłatę 13, 14 emerytury, ale czy wyobrażacie sobie państwo, abyście tych środków nie mieli? Przecież wielokrotnie państwo idziecie za te pieniążki, kupujecie leki, czy też inne niezbędne produkty, które są potrzebne w domu. A więc te pieniądze trafiają na rynek, a więc są tak naprawdę programami społeczno-gospodarczymi. I takie programy są potrzebne. I takie programy musimy realizować. W ramach wsparcia dla seniorów rząd wprowadził waloryzację rent i emerytur, korzystne zmiany w polityce fiskalnej, a także aktywację seniorów dzięki programowi Senior Plus. Francja wycofa swoich żołnierzy z Nigru, zapowiedział w wywiadzie telewizyjnym prezydent Emmanuel Macron. Ogłosił także wycofanie francuskiego ambasadora z nigerskiej stolicy. Proces wycofywania francuskich żołnierzy ma potrwać do końca roku. Niger był dotychczas kluczowym sojusznikiem Paryża w walce z dżihadystami w rejonie Sahelu. Obecnie stacjonuje tam około 1,5 tysiąca francuskich żołnierzy. Pod koniec lipca w Nigrze doszło do zamachu stanu. Władzę przejęła wojskowa junta, która zapowiedziała zerwanie współpracy militarnej z Francją. W Białymstoku uczczono Stefana Mikołaja Branickiego. Dla uczestników parady, która przeszła ulicami miasta, była to prawdziwa, żywa lekcja historii. Wszystko to w ramach wydarzenia Parada Branickich, Polska Zwycięska, Wiktoria Wiedeńska z udziałem rekonstruktorów. Jestem towarzyszem husarskim. Można sobie wyobrazić m.in. po takiej skórze kotek i zbroi oczywiście. Muzykami jesteśmy. To są dudy. Jest bęben, baraba się nazywa ten bęben? Tak, tak. Zawsze ciekawiłem się tym matem husarii. Chcemy się dowiedzieć o naszych korzeniach i przodkach, o tradycjach. Chcemy wiedzieć więcej i je kultywować. Chcemy im pokazać, na czym ta historia polegała. Organizator Dariusz Wasilewski. Na wyciągnięcie dłoni można poczuć stal husarzy, piękne konie oraz wojsko różnego, jak to się mówiło, autorymentu. Znajomość historii jest bardzo ważna. Wnioski wyciągamy na przyszłość. Wydarzenie poprzedziła msza święta łacińska w Starej Farze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek na południu Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na termometrach od 19 do 23 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 16 do 19, wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hektopaskali i będzie powoli spadać. 7 minut po godzinie 6, 268 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6:26, zajdzie o 18:28. Dzień będzie trwał 12 godzin i 2 minuty. A kto obchodzi imieniny? Aurelia, Franciszek, Gaspar, Kleofas, Wincenty i Władysław. Dzisiaj zajrzymy m.in. do Opola. Tutaj zainaugurowano Dni Bezpieczeństwa na drogach, które mają nas uwrażliwić na różnego rodzaju zagrożenia, których niestety lista się wydłuża. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Najbliższe prawie 3 godziny spędzimy razem w następującym składzie. Radosław Nałęcz naprzeciwko mnie. I Piotr Filan, któremu patrzę głęboko w oczy teraz. Dzień dobry, zapraszamy. So

Rosja i Białoruś nadal będą wykorzystywać przeciwko nam migrację w charakterze broni, oceniła ekspertka Łotewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Zaglądamy na portale Polskiego Radia. Łotewskie władze i Straż Graniczna alarmują. Gwałtownie rośnie liczba nielegalnych imigrantów na granicy z Białorusią. W ostatnim czasie ze strony Białorusi na Łotwę próbuje nielegalnie przedostać się ponad 100 osób w ciągu doby. Od początku roku Straż Graniczna udaremniła próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez około 8,5 tysiąca osób, a około 300 wpuszczono do kraju ze względów humanitarnych. Te dane i więcej analiz na temat wojny hybrydowej znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Również na łamach Polskiego Radia 24 informacje sportowe, radosne informacje. Polki pokonały Włoszki i wyszarpały awans na igrzyska. Polskie siatkarki pokonały Włoszki 3-1 w ostatnim meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich, który rozegrano w Łodzi. To zwycięstwo oznacza, że podopieczne Stefana Lavariniego uzyskały awans do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. No i z pewnością więcej o tym w serwisie sportowym Trójki, ale także na łamach Polskiej Radio 24. Trwa cały czas debata na temat migracji. Brytyjska minister spraw wewnętrznych Suella Braverman, która ma zaplanowaną 3-dniową podróż do USA, zakwestionowała, czy ustanowione kilkadziesiąt lat temu międzynarodowe przepisy i konwencje dotyczące migracji nadal spełniają swoją rolę. Nielegalna migracja i masowy ruch ludzi na całym świecie wywierają presję na Amerykę, Wielką Brytanię i Europę. Musimy zebrać się i zapytać, czy międzynarodowe konwencje i ramy prawne opracowane ponad 50 lat temu spełniają swoje zadanie w erze podróży odrzutowcami i smartfonów. Jeśli nie uda nam się sprostać tym wyzwaniom, nasze instytucje polityczne mogą utracić swoją demokratyczną legitymację, oświadczyła Braverman. Więcej komentarzy na ten temat na polskieradio.pl. To jeszcze o wakacjach kredytowych w 2024 roku. Wakacje kredytowe okazały się bardzo istotne, bo skorzystało z nich około 1 130 000 kredytobiorców. Ich korzyści to około 20 miliardów złotych, wyliczył w Polskim Radiu 24 były wiceminister finansów i doradca prezesa NBP Cezary Miech. Wskazał też, jak najwięcej zyskać na wakacjach kredytowych w razie ich przedłużenia na przyszły rok, więc jeżeli szukają Państwo porad eksperta, no to na polskieradio24.pl można nieco więcej znaleźć. Tu Trójka i pora na Trójkę. 18 minut po godzinie 6. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. So come on, défie. Tu te lèves. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy Dzień Budowlańca. Można pogratulować dobrze wykonanej roboty. Czy ktoś widział taką ekipę, bo to z nimi mamy najczęściej do czynienia, która zmieściła się w wyznaczonym czasie? Czy ktoś z Państwa także ma przyjemne doświadczenia związane z remontami? Ale przyjmujemy wszystkie historie, te miłe i te zaskakujące. Nasz numer Państwo znają. 2 2 7 3. Tak jest. Zapytamy również o perspektywę ekip remontowych. Jak wygląda współpraca Państwa z klientami? Może są jakieś takie finezyjne oczekiwania, zamówienia, trendy obowiązujące na rynku, czyli w skrócie, czego sobie klienci życzą we własnych domach. Myślę, że to też są inspirujące historie. 2 2 7 3. Krajał krawiec skórę, a moją posturę fastrygował. Zabije, żyje.

odcinek A4 i w związku z tym zmienioną organizację ruchu i w związku z tym korki. A jeśli chodzi o centrum kraju, to S8 oczywiście nam się korkuje, jest dnia w kierunku Wrocławia, chodzi o obwodnicę Warszawy. Nie najgorzej natomiast wygląda sytuacja na północy. Tutaj po prostu na obwodnicy mamy bardzo niewielkie spowolnienia na razie. Dziękujemy pięknie. Kolejny raport za niecałą godzinę. Teraz serwis Trójki w skrócie i Romuald Wójcik. Problemy, które wystąpiły na rynku zboża w związku z importem z Ukrainy, będą rozwiązywane na poziomie władz państwowych, powiedział prezydent Andrzej Duda. Według niego to problem czasowy i nie należy za niego winić zwykłych obywateli państwa ukraińskiego. Ci, którzy wywozili zboże z Ukrainy, zapewniali, że będą je eksportowali dalej poza Polskę, tymczasem sprzedawali je w Polsce. Absolutnie konieczna była tutaj bardzo zdecydowana interwencja polskich władz. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że polskie władze chcą zakończenia tego konfliktu. Tylko PiS jest gwarantem, że nie będzie zgody na przymusową relokację nielegalnych migrantów do naszego kraju, powiedział w Gdyni prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński dodał, że ta kwestia powróciła na forum Unii, a Platforma Obywatelska nigdy się temu nie sprzeciwiała. Nigdy nie ośmielałem się przeciwstawić tym siłom, które dążą do tego, żeby Polska i pod tym względem skapitulowała, żeby spokój w polskich miastach, w polskich wsiach został zakłócony. Jedno z pytań w referendum, które odbędzie się razem z wyborami, będzie brzmiało, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów do Polski. Ostatnie oświadczenie kanclerza Niemiec narusza zasadę suwerennej równości państw. Apeluje do niego o respektowanie suwerenności Polski i powstrzymanie się od oświadczeń szkodzących naszym relacjom, napisał szef MSZ Zbigniew Rau. Na wiecu SPD w Norymberdze Olaf Scholz stwierdził, że każdy, kto przyjeżdża do Polski, powinien przejść procedurę azylową zamiast wiz, które w jakiś sposób były udzielane za pieniądze. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Czas na wielkie emocje sportowe. Sponsorem audycji jest Orlen. W Trójce i Mateusz Barianka. Dzień dobry i zapraszam. Polskie siatkarki zagrają na Igrzyskach Olimpijskich. Polki przepustkę do Paryża wywalczyły podczas turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi. W ostatnim i decydującym meczu biało-czerwone pokonały 3-1 Włoszki. Nasza kadra ostatni raz w turnieju olimpijskim zagrała w 2008 roku w Pekinie. Poza Polkami na Igrzyska awansowały też Amerykanki. Teraz piłka nożna. Legia Warszawa rzutem na taśmę wygrała z Górnikiem Zabrze 2-1 w meczu 9. kolejki Ekstraklasy. Do 93. minuty było 1-1 po golach Tomasa Pekharta i Sebastiana Musiolika. Bohaterem wojskowych został Igor Strzałek, który trafił do siatki w 3. minucie doliczonego czasu gry. Myślę, dzisiaj tak zaczęliśmy dobrze ten mecz, strzeliśmy szybko bramkę, potem znowu tam zrobiliśmy taki nasz błąd. Potem oni zaczęli czuć się trochę mocniej, ale my musimy w pierwszej połowie tam zamknąć mecz. Tam 2-3 okazje mieliśmy, a jakby było 3-1 w przerwie, to myślę, że tak mielibyśmy taki większy spokój w drugiej połowie. Podsumował strzelec pierwszej bramki Tomas Pekhart. W zdecydowanie gorszym nastroju był obrońca Górnika Rafał Janicki. Źle wyszliśmy mecz, bo szybko gdzieś tam stracona bramka. Później nam Legia w głupi sposób gdzieś tam pomogła. No i myślę, że po tej bramce na 1-1 ten mecz gdzieś tak wyrównał się. Może nie, bo Legia gdzieś tam była przy piłce, ale nie stworzyła sytuacji. My też gdzieś tam groźnie kontrowaliśmy. No i tak naprawdę szkoda, że przegrywamy. A może gdzieś tam przy odrobinie szczęścia mogliśmy się pokusić o coś więcej. W innych spotkaniach Zagłębie Lubin wygrało z Wartą Poznań 1-0, a Ruch Chorzów przegrał z Rakowem Częstochowa 3-5. Tymczasem w hiszpańskiej La Liga derby Madrytu dla Atletico. Podopieczni Diego Simeone pokonali 3-1 Real. W hicie francuskiej Ligue 1 Paris Saint-Germain okazało się lepszy od Olimpiku Marsylia, wygrywając aż 4-0. I jeszcze żużel. Motor Lublin po raz drugi w historii sięgnął po Mistrzostwo Polski. W rewanżowym meczu finałowym Ekstraligi broniący tytułu zespół pokonał Spartę Wrocław 55-35. W pierwszym spotkaniu Motor wygrał 51-39. Po brązowy medal sięgnął Apator Toruń. Sponsorem audycji był Orlen. Dzisiaj w całym kraju bez deszczu, więcej chmur jedynie na południu, ale nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 16 do 19. Wiatr będzie słaby i umiarkowany południowo-wschodni i wschodni. Dniu Budowlańca pytamy Państwa o doświadczenia z klientami, czy są kapryśni, a może zadowoleni, jakie wyzwania zawodowe przed Państwem są stawiane, ale czekamy także na głos klientów, którzy mają na pewno niejedno do opowiedzenia na temat współpracy z ekipami remontowymi. Mówi się, że pierwszy dom budujesz dla wroga, drugi dla przyjaciela, a trzeci, dopiero ten trzeci, dla siebie. 35 minut po 6:00 Joe Cocker w Trójce. Klienci bywają różni. W Dniu Budowlańca pytamy także budowlańców o ich doświadczenia. Od ponad 20 lat jestem instalatorem. Mam do czynienia z ludźmi, z budowlańcami i doczekaliśmy czasów, gdzie klient staje się mądrzejszy od instalatora, od fachowca. Naogląda się YouTube'ów, naczyta się internetów i potem taki gość, który w życiu nie trzymał nawet młotka w ręce, zaczyna mi mówić, jak ja mam zrobić swoją robotę, co ja mam robić i przede wszystkim, jak długo powinna mi ta praca zająć czasu. To zdecydowanie trzeba mieć anielską cierpliwość, jeżeli wykonuje się ten zawód. Nie, panie, tak się nie robi, ja widziałem na YouTubie. A może to jest odrobina braku zaufania? W końcu wpuszczamy fachowca do swojego domu. Ja pamiętam instalację szyby w kuchni u siebie. Wyszedłem na chwilę, jak wróciłem, to w ścianie pojawiła się dziura. I co wtedy? Proszę pana, to już musiało być naruszone wcześniej. No właśnie, z czego to się bierze? To, że chcemy wiedzieć zawsze lepiej, bardziej od fachowców? Czy to trochę nie jest taki przykład jak z mechanikiem samochodowym? Również się przyjeżdża do takiego zakładu i wie się lepiej niż fachowiec, tylko i wyłącznie po to, żeby nie dać się oszukać. Być może. 16 minut pozostało do godziny 7. Mamy dzień budowlańca. Pracuję w tym zawodzie od 50 lat i tak jak za komuny ten zawód nie był szanowany i tak było wykonywane wszystko tak jak był nieszanowany. Natomiast dzisiaj jak się szanuje ten zawód, to się oczekuje większej i lepszej pracy. I tak się dzisiaj wykonuje. Czy aby na pewno, czy państwo klienci są zadowoleni z ekip na przykład remontowych? Czekamy na opowieści. Ostatnio moja znajoma robiła remont, opowiadała mi historię, że zostawiła na balkonie swoje klapki. I jakież było jej zdziwienie, kiedy tydzień później przyszła skontrolować ekipę i jeden z panów remontujących nosił tej klapki, które już były opryskane farbą. Nic się nie może zmarnować przecież. Kwadrans do 7. Coś mi pokręciło głowę, czuję w sobie dziwny stan. Nie wiem z jakiej to przyczyny, jest mi dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic 100, helikopter mi wiruje. Wciąż nie wiem co, kręci mną. Kolorowych ludzi widzę grą. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Wyraźnie każde słowo nawet szep. Ty mnie pytasz stale. W mojej głowie kręci się dobrze mi. Niech tak trwa jeszcze dłużej. Tak, nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. Ile łaty folda, zimio łary dela. Ile kasanowały, ile papy, ile berdeła. Ile łany folda, zimio łany dys. Łany latina, latina, rady. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie minut do 7, pora na trójkę. Tydzień zrównoważonego transportu to czas wytężonych działań profilaktycznych. W piątek policjanci wspólnie z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa w Opolu prowadzili akcje w okolicach przedszkoli, które znajdują się przy ruchliwych trasach wojewódzkich. Na miejscu był nasz reporter. Podkomisarz Tomasz Kukułka, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Trzeba powiedzieć tak, wszędzie was pełno ostatnio. Mamy też, przypominam, akcję Bezpieczna Droga do Szkoły. Skupiamy się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa tym razem niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi i rowerzyści. Warto wspomnieć, że drogi wojewódzkie to gęsta sieć dróg, jeżeli chodzi o nasze województwo, to aż 950 km. To ma też przełożenie na sporą liczbę zdarzeń drogowych, a tym samym duże natężenie ruchu, jakie tu na przykład nawet widzimy podczas tych dzisiejszych działań. Dla przybliżenia, w minionym roku na drogach wojewódzkich doszło do blisko 1850 kolizji drogowych i aż 100 wypadków. Dominik Grabowski, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Znowu się spotykamy i znowu w bardzo ważnej sprawie. Tak, przede wszystkim przypomnę, że mamy w tym tygodniu Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dlatego Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego czuwa cały czas nad działaniami. W tym tygodniu byli seniorzy, były osoby, które redukowały punkty karne i dzisiaj mamy dzieci, więc więc celujemy w każdą grupę wiekową. Więc miejmy nadzieję, że w końcu na polskich drogach będzie dużo bezpieczniej. Między innymi przez przekazane elementy odblaskowe dla tych dzieciaczków, węże spacerowe, które mają pomóc przy przeprowadzaniu ich przez przejścia dla pieszych. Także mam nadzieję, że to wszystko poprawi nasze bezpieczeństwo, między innymi na terenie naszego województwa, ale i kraju. No tak, spotykacie się z seniorami, spotykacie się z kierowcami, ale tutaj ten skutek może być bardziej wymierny, bo czym skorupka za młodu? Zgadza się, dlatego nie tylko te elementy odblaskowe, które przy przeprowadzeniu dzieciaków będą pomagały, ale mamy również materiały profilaktyczne, czyli książeczki, które w formie przystępnej dla tych właśnie młodych dzieciaczków będą pokazywały, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, po chodnikach, po przejściach dla pieszych, a myślę, że to wszystko rzeczywiście w przyszłości przyniesie wymierne korzyści. Monika Cichoń, jestem dyrektorem przedszkola publicznego w Przyworach. Pani Moniko, bardzo potrzebna akcja, bo policjanci i przedstawiciele WORD-u szkolą seniorów, szkolą kierowców, a tutaj czym skorupka za młodu? Oczywiście, jak najbardziej. Jesteśmy nasze przedszkole przy ulicy bardzo ruchliwej i akcja na pewno przypomni wszystkim kierowcom o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, a przede wszystkim nasze przedszkolaki poznają i utrwalają wiedzę bezpiecznego poruszania się po ulicy. Widziałem, że spokojnie przeszły razem, trzymając tego węża, które dostały tutaj od marszałka. Natomiast wy, podejrzewam, też sporo pracy wkładacie, żeby edukować te dzieciaki, także w kontekście ruchu drogowego. Oczywiście, tematyka ruchu drogowego w ciągu całego roku powtarzana jest na bieżąco, kilka razy. Dzieci biorą udział w spacerach, wycieczkach, gdzie utrwalają zasady ruchu drogowego. Poznają bajeczki, wierszyki związane z ruchem drogowym, a to wszystko przyczynia się do utrwalenia wiedzy. Czym skorupka za młodu nasiąknie? Przypominamy to powiedzenie. Sprawą zajął się nasz reporter Adam Wołek za 10 minut 7. No i proszę Państwa, pamiętajmy o tym, żeby być widocznymi na drodze, zarówno dzieci, jak i dorośli. We'll be right back. 6 minut pozostało do godziny 7. Pytamy Państwa o doświadczenia z ekipami remontowymi. W temacie ekip budowlanych, ceny jak z kosmosu, jakość kiepska. Właśnie w tym momencie odebrałem akurat mieszkanie i mam zaklejone jakimś gipsem albo cementem kontakty, także poprawią po fachowcach. Też taką miałem historię, że panowie wymieniali rury i trzeba było zrobić rewizję. No i zrobili otwór, a potem była kontrola tej rewizji, przychodzi pan z tej samej ekipy, dodam i mówi: nie, no panie, ta rewizja za mała. To czekamy na Państwa komentarze, głosy, 2 dwójki i 7 trójek. Pobudka mrówki krótka, pora już stać. Na naszej łące coś się zaczyna dziać. I gniwie drży strachliwie i wrzeszczy kos. Żuk obserwator już się wdrapał na wrzos. Palonek na brąz. Wnikliwie bada każdy stuch, każdy wstrząs. Biedronki, krewne stonki pędzą co tu. Słoczuć w powietrzu, w szyszkach i gębach mchu. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF F15, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Włączamy niskie ceny. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie?